มีหนูตัวหนึ่งตัวฟังมันก็แอบเข้าไปในหีบใบหนึ่งตามช่องระหว่างรอยต่อตรงบานพับบ้างตรงประตูช่องที่เปิดบ้างหีบใบนั้นเป็นหีบสมบัติมีผ้าที่ราคามากอยู่พอมันเข้าไปได้ปุ๊บมันก็กัดกินผ้าตามจุดต่างๆจุดนั้นจุดนี้กัดไปกัดไปตามแต่ประสาของหนูที่ชอบกัดแทะทำให้ผ้านั้นเกิดเป็นรอยหนูกัดเกิดความเสียหายขึ้นที่ผ้าผืนนั้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ก็จะเป็นช่วงนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคำว่านิทานนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่ปรารภเหตุการณ์เรื่องราวก่อนที่จะมาถึงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่ทำไมวันนี้ท่านเทศเรื่องความตรณีทำไมวันนี้เทศเรื่องปัญญาทำไมวันนี้เทศเรื่องศีลหมวดธรรมะข้อใดๆที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาที่เขามักจะพูดกันบ่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่คือมันเยอะแยะมากมายหลายอย่างในทุกหัวข้อเลยตั้งมาฟังก็จะมีเหตุที่มันเกิดขึ้นมาก่อนสิกขาบทศีลข้อใดๆก็ต้องมีคนถามทำไมเขามาถามเพราะว่าเขามาจากที่นั่นเขาเจอเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องราวแล้วก็จึงพูดเอ่ยถึงธรรมะข้อนี้หรือบางทีก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์นั้นเป็นอย่างนี้เราก็จึงได้ตรัสปรารภเรื่องนั้นด้วยหมวดธรรมข้อนี้จึงทำให้เราทราบความเป็นมาได้ถ้ายกเรื่องราวที่เป็นอดีตเกิดในชาติก่อนๆ ก็เรียกว่าเป็นชาดกหมายถึงชาติก่อนของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงได้สรุปหมวดธรรมะมาลงในข้อนี้ข้อนี้ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องราวปัจจุบันนั้นๆเราก็เรียกว่าเป็นนิทานธรรมบทหรือเรื่องราวนั้นนิทานนั้นอยู่ในส่วนที่เป็นพระวินัยเขาก็เรียกว่าเหตุต้นบัญญัติในการทำสิกขาวินัยข้อต่างๆก็จะมีที่มาที่ไปตามฝั่งทุกอย่างเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หรือยังเรื่องราวในธรรมเทศนาครั้งแรกก็ได้ที่เทศเรื่องอริยสัจสี่เนื้อหามาในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเรื่องราวเดิมท่านก็จะยกถึงความที่ทำทุกรกิริยาแล้วไม่สำเร็จมากลืนกินอาหารหยาบเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์หลีออกไปท่านได้ทำความเพียรอย่างนี้อย่างนี้ไล่เรื่องมาจนถึงการที่ไปแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกก็จะมีเหตุผลเสมอนี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเรามาทำความเข้าใจในเหตุเบื้องต้นนิทานต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราทราบถึงบริบทความเป็นมาเป็นไปเหตุเป็นอย่างนี้โอ้เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้หรืออย่างนั้นนั่นในความรู้ของเราก็จะมีความกว้างขวางมาฟังเราก็จะมีเนื้อหาธรรมะบางอย่างแทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยในทุกวันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะเฉพาะเจาะจงมาในส่วนที่เป็นนิทานนี้เราจึงเรียกช่วงในวันศุกร์ของเราว่านิทานพรรณนา ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงของตรุษจีนท่านผู้ฟังที่ประกอบกับเป็นปีที่เราจะมาเน้นในเรื่องของปัญญาล่ะว่าด้วยหมวดธรรมข้อไหนถึงจะทำปัญญาของเราให้สูงยิ่งฉลาดล้ำแหลมคมพัฒนาได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อยากจะนำเรื่องราวที่เป็นความเชื่อหลากหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยเองไทยอีสานไทยเหนือไทยใต้เนี่ยก็จะมีความเชื่อที่เป็นประเพณีทางพื้นบ้านว่าถ้าเป็นคนภาคกลางก็จะบอกว่าโอ้นิมนต์พระสี่องค์ไม่ได้นะมันเป็นงานศพบางที่ก็จะมีความเชื่อไปอีกแบบหนึ่งที่หนึ่งก็บอกสี่องค์ไม่เป็นไรได้บางทีก็เป็นความเชื่อเรื่องตัวเลขโอ้จะเลขนั้นไม่ดีเลขนี้ดีแตกต่างกันไปเนี่ยในความเชื่อต่างๆเหล่านั้นบางทีก็เป็นสิ่งที่งมงายไม่เป็นจริงทำให้การดำเนินชีวิตบางทีมันก็ลำบากแล้วก็เป็นเรื่องราวให้เกิดการปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบกันไปมันอย่างเรื่องที่จะได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นการถือมงคลตื่นข่าวศัพท์ภาษาที่ใช้ในศาสนาก็คือวัตโกตุอละมงคลมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคำว่ามงคลเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ดีๆเช่นวันนี้เราบอกว่าโอ้เราจะโชคดีหรือไม่เนี่ยแม้ถ้าบอกว่าจากบ้านไปที่ทำงานโอ้วันนี้รถรื่นเลยไม่ติดเลยไฟเขียวตลอดโอ้วันนี้ฉันต้องโชคดีแน่ๆเลยนี่คือลักษณะถือมงคลที่เป็นเรื่องที่ตัวเองเห็นหรือในขณะที่บางคนเดินทางไปหาลูกค้าไปทำงานที่ใช้งานของลูกค้าแล้วเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันนิดหน่อยยังเจอขอทานอีกแล้วก็มาเจอตรงนี้โอ้เลี้ยวผิดทางเจอรถติดอย่างมากเลยโอ้วันนี้สวยมากๆเลยวันนี้ฉันคงจะโชคไม่ดีละนี่คือลักษณะของมงคลในสิ่งที่เรียงไปเจอมาเป็นอวบมงคลเราก็ถือเอาสิ่งนี้เป็นฤกษ์เป็นว่ามันดีหรือไม่ดีตามแต่ที่ตัวเองได้ไปเห็นไปเจอมาหรือบางคนบอกโอ้วันนี้ฉันใส่ชุดสีแดงอลังฉางเรียบร้อยละโอ้โชคดีแน่นอนตลอดปีพอเจอเห็นคนใส่ชุดดำก็บอกเขาว่าเอ้ยเนี่ยจะดวงซวยนะเนี่ยตลอดปีนี่ก็อาศัยสิ่งที่ตัวเองเห็นเป็นนิมิตของความที่ว่าโชคร้ายหรือโชคดีนี่เป็นความงมงายสิ้นดีท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นมงคลที่ไม่ใช่มงคลของพระพุทธเจ้าเรื่องราวเหล่านี้มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนู่นมีพราหมณ์คนหนึ่งเรื่องราวนี้มาในชาดกที่ชื่อว่ามังคลาชาดกพราหมณ์ที่ว่านี้เขาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในวิหารเวรุวันเป็นวัดที่เป็นป่าไผ่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวิหารนั้นเกิดมีพราหมณ์คนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าก็ไม่ได้จะนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าละก็เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวคือถือความเป็นมงคลจากความเชื่อตามกันมาโดยไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจถึงศาสตร์ถึงความรู้หรือวิธีการต่างๆอย่างไรยังไม่ได้มานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีมาวันหนึ่งที่เป็นวันเฉลิมฉลองในครอบครัวลักษณะคล้ายๆวันตรุษจีนอย่างนี้ล่ะที่จะมีญาติมาเยี่ยมที่จะไปเยี่ยมญาติที่จะต้องจัดการต้อนรับที่ต้องจัดเตรียมอาหารต่างๆแต่ละคนทุกคนก็จะแต่งตัวสวยงามมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีๆมันนั้นตัวเองก็อาบน้ำ สนานเกล้าสระผมหวีผมแล้วก็จะแต่งตัวให้สวยงามละก็จึงจะให้บ่าวเอาผ้าที่เก็บไว้อย่างดีในหีบเก็บสมบัติของตนจนมาสวมใส่ผ้าไว้ให้สวยงามเป็นผ้าผืนใหม่เป็นผ้าเนื้อดีเป็นผ้าสีสวยปรากฏบ่าวไปเปิดหีบดูตำบฟังเห็นหนูวิ่งพุ่งสวนออกมาตกใจอย่างมากเลยโอ้หนูหนูหนูพอไปสำรวจข้าวของในหีบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรหายไปตำบฟังไปหยิบผ้าพื้นที่ต้องการนำมาใช้มาดูปรากฏหนูกัดเป็นรอยเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นร่องรอยตามจุดต่างๆเกิดแบบรีบปล่อยผ้าผืนนั้นทันทีเลยตายแล้วหนูกัดผ้าซึ่งเป็นความเชื่อที่เขามีในสมัยนั้นด้วยท่านผู้ฟังว่าถ้ามีหนูกัดผ้านี่โอ้ถือว่าเป็นความกาลกิณีอย่างยิ่งเลยมีสิ่งที่จะเป็นโชคร้ายมีความพินาศเป็นอวบมงคลเก็บไว้ที่ไหนในที่นั่นต้องพังพินาศเก็บไว้ที่เรือนไหนเรือนนั้นก็จะต้องพังพินาศใครเอาไปใช้ถูกตัวเข้าแล้วคนนั้นก็จะมีอวะมงคลมีความโชคร้ายเกิดขึ้นตัวเองยิ่งเป็นพราหมณ์ชนิดที่เชื่อมงคลเรื่องราวความงมงายแบบนี้นั่นก็จึงมีหมอที่เขาเรียกว่าดูหรือทายลักษณะหนูกัดผ้านะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งในศีลของพระในตำบังที่ห้ามภิกษุเป็นหมอดูลายหนูกัดเพราะว่ามันมีอาชีพนี่แหละท่านผู้ฟังโอ้หนูกัดผ้าของฉันทำยังไงดีเอาไปให้หมอดูดูว่าใครจะเป็นอะไรยังไงลูกจะเป็นยังไงผัวจะเป็นยังไงการฆ่าจะเป็นยังไงเอาแล้วที่รอยแบบนี้ถือว่าดีรอยแบบนี้ถือว่าไม่ดีโธ่แล้วหนูมันจะมารู้อะไรพรามพอได้ยินว่ามีหนูกัดผ้านี่ก็โอ้ยทำยังไงทำยังไงไปตรวจดูเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ไม่กล้าเอามือจับด้วยซ้ำเพราะมีความเชื่อแบบนี้เป็นมงคลตื่นกล่าวถ้าจะให้บ่าวคือลูกน้องเอาไปทิ้งโอ้ผ้านี่มันผ้าเนื้อดีจริงๆเนี่ยสีสวยมีมูลค่ามากแต่ตัดตรงนี้ออกแต่งตรงนี้เนี่ยเกิดเอาไปทิ้งแล้วมันมีความโลภเอาไปใช้นี่ความชิบหายความเป็นอวบมงคลความเป็นกาลกิณีก็จะเกิดที่ตัวบ่าวคนที่เอาไปทิ้งนั้นถ้ามันมาทำงานในเรือนของเราเรือนของเราคงจะพินาศชิบหายไปด้วยโอ้ให้บ่าวเอาไปทิ้งไม่ได้ให้ลูกน้องให้คนรับใช้เอาไปทิ้งไม่ได้ก็จึงเรียกลูกชายตัวเองมาสั่งการไว้อย่างพรั่งพร้อมเลยสอนลูกไปพร้อมด้วยว่าลูกเอ้ยผ้าผืนนี้มันเป็นอาวะมงคลแล้วมันเป็นกาลกิณีแล้วเอาทำไมล่ะพ่อหนูกัดผ้าดิโอ้แล้วเราจะทำไงดีล่ะเอาอย่างนี้จะเอาไม้มาหนีผ้าผืนนี้ไว้อย่าให้ผ้าโดนตัวนะแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าแล้วรีบมาเสร็จปุ๊บอาบน้ำสระผมซักเสื้อผ้าอะไรต่างเปลี่ยนผ้าผืนใหม่แล้วค่อยเข้าเรือนเอากันอย่างนี้นะยิ่งกว่าแบบคิดว่าเป็นโควิดเลยแหละท่านฟังคือเรื่องราวที่ว่ามีหนูกัดผ้าแล้วเขาไม่ให้ใช้เนี่ยให้ทิ้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคนี่แหละท่านฟังเชื้อกาฬโรคที่ว่ามันจะมีผลติดต่อมาได้จากปัสสาวะหรืออุจจาระหรือของเสียที่หนูมันนำมาทีนี้ความเชื่อนี่พอมันต่อกันมาโดยไม่ได้สืบหาเหตุผลอะไรยังไงให้เข้าใจกันเนี่ยก็คิดว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเป็นอวมงคลตามรอยหนูกัดผ้าเอาไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเชื่อแบบงมงายไปก็ไปเลยทีนี้หนุ่มน้อยลูกเศรษฐีของเราเอาไม้มาเขี่ยผ้าขึ้นคอนเอาไว้คือหามขึ้นบ่าคือไม่ใช่หาบนะเพราะถ้าหาบ มันจะต้องมีน้ำหนักอยู่ที่ทั้งสองฝั่งปลายไม้สองด้านแต่คอนเอาไว้คอนคือแบกขึ้นฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะหนักล่ะจะมาใกล้ตัวก็ไม่ได้ขยะขยแงกลัวอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีน้ำหนักอะไรพยายามคอนไปสู่ป่าช้าจะเอาไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบคือที่ที่เขาเอาศพไปทิ้งโดยที่ยังไม่ได้เผาในขณะที่กำลังเตรียมการจะเดินทางไปนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเรานี่ตรวจดูแล้วตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งว่าเวเนยสัตว์เป็นยังไงวันนี้จะโปรดใครจะเทศนาสั่งสอนเรื่องอะไรนี่จะเป็นกิจวัตรที่ท่านทำอยู่เป็นประจำเสมอลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีเป็นอย่างท่านผู้ฟังหลายท่านตีสี่ตีห้าก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ดีมากพอท่านลุกขึ้นตรวจตาดูแล้วเห็นว่าโอ้นี่จะมีช่องมีโอกาสที่ครอบครัวของพราหมณ์นี้จะมีทิฏฐิและมิจฉาทำสัมมาให้เกิดขึ้นได้พอเห็นช่องเห็นทางในทุกฝั่งท่านก็ไปเลยไปตามช่องไปตามทางนี้โดยเดินทางไปที่ตรงบริเวณทางเข้าของป่าช้าผีดิบนั้นแล้วก็ยืนรอเหยื่ออยู่รอหนุ่มน้อยคนนี้แหละเหมือนนายพรานหาเหยื่อเหมือนราชสีห์จะตะครุบเหยื่อก็ไปซุ่มรออยู่ที่ที่เหยื่อจะมาในที่นี้คือบริเวณที่เด็กน้อยคนนี้เขาจะเอาผ้าที่มีรอยหนูกัดนั้นไปทิ้งถึงเวลาท่านผู้ฟังเด็กคนนี้คอนผ้ามาแล้วพอเข้าประตูป่าช้าผีดิบผ่านเข้าไปนั้นน่ะรีบโยนทิ้งเลยคือด้วยความกลัวป่าช้าด้วยด้วยความที่มันก็เป็นภาระหนักมาด้วยถือพันธะภาระนี้มาแล้วก็ด้วยความที่รังเกียจในผ้าผืนนี้ด้วยไม่อยากจะถือนานโยนแมะทิ้งลงไปอยู่ที่ใกล้พระพุทธเจ้ายืนอยู่ตอนนั้นพอดีคือก็คงตกใจเอะใจนึกขึ้นด้วยแล้วว่าทำไมมีสมณะมายืนอยู่ตรงที่เป็นป่าช้าแบบนี้เห็นแล้วโอ้นี่พระพุทธเจ้ามีฉัพพนรังสีมีอินทรีย์ไม่ซ้ำก็สบายใจขึ้นนิดนึงนะทีนี้พอผ้าเนี่ยหล่นลงพื้นเท่านั้นล่ะพระพุทธเจ้าก็ชักบังสกุลเลยท่านผู้ฟังด้วยสัญญาคือความหมายรู้ว่าผ้าผืนนี้มันไม่มีใครใช้แล้วเขาทิ้งแล้วก็มาบังสกุลท่านผู้ฟังหมายถึงการเปื้อนฝุ่นการเปรอะเปื้อนที่เรามักจะได้ยินศัพท์คำนี้ว่าอานิมนต์พระมาชักบังสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่ตามป่าช้านี่แหละหรือกองขยะก็ได้หรือเศษสิ่งอะไรที่เขาไม่เอาละอ่ะเราเรียกผ้าประเภทนี้เรียกว่าผ้าบังสุกุลด้วยสัญญาว่าเขาทิ้งแล้วมันเปรอะเปื้อนแล้วไม่เอาแล้วก็จึงไปเอามาพระเนี่ยไปเอามาได้เอาไปทำอะไรเอาไปทำจีวรง่ายเอาไปใช้ได้ผ้าแบบนี้นี่ก็เป็นของควรแก่สมณะซึ่งพอมาเป็นรูปแบบในสมัยปัจจุบันนี่ใช่ไหมท่านผู้ฟังเขาเอาผ้าเนื้อดีๆพับอย่างดีใส่ซองพลาสติกอย่างดีไปวางไว้อยู่ที่หีบศพคนตายแล้วก็คือทำคล้ายๆประเพณีอย่างนี้แหละมาไปชักบังสุกุลแต่ว่าดั้งเดิมเป็นอย่างนี้นะดั้งเดิมจริงๆแล้วเป็นของทิ้งแล้วก็ไปนำมาใช้สัญญาคือความหมายรู้ที่พระพุทธเจ้าได้คือถามเด็กคนนี้แหละว่าเอาเจ้ามาทำอะไรพ่อให้มาทิ้งผ้าผ้าผืนนี้ทิ้งใช่ไหมท่านก็ถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญาเลยหยิบขึ้นมาเลยหนุ่มน้อยคนนี้ตกใจมากท่านผู้ฟังยาโอ้จับไม่ได้จับไม่ได้โอ้ท่านจับไปแล้วนี่มันไม่ได้นะเนี่ยมันจะเป็นการละกินีความไม่ดีความเป็นอัปมงคลสิ่งอย่างต่าง ที่จะเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านไปใช้ที่วิหารนี่โอ้พระเพระอะไรก็จะตายกันเกลื่อนวิหารก็จะพังพินาศยาห้ามไม่ฟังแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่ถือเอาเดินไปเลยหนุ่มน้อยคนนี้พยายามจะเรียกก็ไม่ฟังแล้วจึงวิ่งหน้าตาตื่นกลับไปหาพ่อท่านผู้ฟังพ่อเห็นลูกวิ่งหน้าตาตื่นมาก็เอ้าเป็นไรไอ้หนูบอกเรื่องราวนี้พ่อนี่ก็มีความคิดว่าโอ้จะเอาไปสู่วิหารเกิดพระตายกันเป็นเบื่อวิหารอาคารสถานที่กุฏิกุตังก็พังทลายเราจะต้องถูกครหาแน่นอนจากหมู่คนเป็นนันมากพระสมณโคดมนี่เป็นที่นับถือของคนด้วยโดยความที่ว่ากลัวข้อกระหาก็จึงคิดว่าทางนั้นถ้าท่านจะเอาผ้านี่ท่านมาท่านจะเอาผ้างั้นเราหาผ้าผืนอื่นไปถวายท่านก็แล้วกันไปจึงพากันไปพ่อลูกเอาเตรียมผ้าสาดกผืนอื่นไม่ใช่ผืนเดียวเอาหลายผืนด้วยไปวิหารเวรวันกับบุตรของตนไปถึงแล้วก็ยืนนะไม่นั่งคือยังไม่นับถือบอกพระพุทธเจ้าว่านี่ท่านเอาผ้าไปจริงหรือถูกแล้วเราเอาไปเองพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยมันไม่ได้นะท่านมันเป็นผ้าที่เป็นอัปมงคลถ้าท่านใช้สอยจะเกิดความเป็นอัปมงคลต่างๆวิหารถูกทำลายแล้วเอาข้าพเจ้าขอเปลี่ยนผ้าผืนนั้นนี่กับผ้าผืนนี้เอาของใหม่ๆดีๆไปแทนพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้าเราเป็นบรรพชิตผ้าเก่าๆขาดๆที่เขาทิ้งแล้วไม่ต้องการแล้วจากป่าช้าผีดิบท้องถนนกองขยะหรือกองหยากเยื่อหรือตามถนนทางที่สาธารณะนี่มันเอาได้นะถือเอาได้คือบางทีคนขับรถแล้วเกิดของมันหล่นจากรถตัวคนขับรถนั้นไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วเป็นของที่หายแล้วอยู่ในที่สาธารณะไม่มีเจ้าของก็สามารถถือเอาด้วยบางสกุลสัญญาได้คุยกันไปคุยกันมาพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้พราหมณ์นี้เข้าใจว่าแม้ในสมัยก่อนท่านก็มีลัทธิมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันเป็นความเชื่องมงายเป็นวัตโกตัวละมงคลแบบนี้เหมือนกันจึงได้เล่าเรื่องราวในการก่อนที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็มีพราหมณ์พ่อลูกนี่แหละที่มีความเชื่อแบบนี้โดยในชาติก่อนนั้นพราหมณ์คนนี้เขาได้เกิดเป็นพราหมณ์ในสมัยของพระเจ้าบรมทัตชื่อว่าทุสสลักษณะพราหมณ์คือพราหมณ์ที่รู้ลักษณะผ้าว่าถ้ามีรอยขัดแบบนี้ต่างๆเป็นของหนูหรือของสัตว์ประเภทไหนคือบางทีเราไม่เห็นตัวอะไรว่ามันมากัดหรอกอาจจะเป็นแมลงอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นนกหรืออาจจะเป็นอะไรก็ต้องดูลักษณะเรื่องราวที่เกิดในอดีตนั้นก็เป็นเหมือนอย่างนี้เลยคราวนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชเป็นดาบสที่อยู่แถวป่าช้าไปถือเอาผ้าผืนนี้ด้วยบางสกุลสัญญาเหมือนกันความแตกต่างอยู่ตรงนี้ว่าในชาตินั้นดาบสนี้ได้บอกพราหมณ์บอกว่าท่านเนี่ยเชื่อมงคลตื่นกาแบบนี้แต่เราเป็นสมณะเราไม่เชื่อมงคลตื่นกาเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่าอนุพุทธะหรือบัณฑิตต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อในมงคลตื่นกาวนี้นะไม่ได้เชื่อไปในความเชื่องมงายพราหมณ์ได้ฟังธรรมจากโพธิสัตว์ก็ละความเชื่องมงายทำลายมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เสียพอหมดอายุไขในชาตินั้นต่างคนก็ต่างไปตามยถากรรมทั้งพราหมณ์ที่รู้ลักษณะผ้าทั้งพระโพธิสัตว์ก็แยกต่างกันไปหลังจากตายแล้วบ าในชาติปัจจุบันนั้นตัดกลับมาที่วิหารเวรุวันพราหมณ์ได้ฟังเรื่องเดิมๆว่าโอ้ตัวเราเองก็เคยเป็นแบบนี้หรือนี่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยโปรดทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้เราได้หรือนี่พอจิตใจเริ่มน้อมคล้อยไปตามแล้วเนี่ยมีช่องละพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้เขาฟังอย่างนี้บอกว่าผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นกล่าวไม่ถืออุกบาทไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นกล่าวกราบงำกิเลสก็เรื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพที่เป็นคู่กันย่อมไม่กลับมาเกิดอีกข้อความนี้เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ที่พระวิหารเวรุวันแต่ความเชื่อที่ผิดๆที่นอกจากหนูกัดผ้าการอาบน้ำมาละ 3-4 ครั้งการประพรมสวดมนต์บทนั้นบทนี้นอกจากมงคลตื่นข่าวแบบนี้แล้วยังมีการดูโชคชะตาด้วยดวงดาวนี่ท่านจึงใช้คำว่าอุกาบาตคือดาวเคราะห์นี้โคจรมาอยู่ในวิถีนี้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนที่เกิดในฤกษ์นี้ก็จะมีผลกระทบให้ได้ดวงดีถูกหวยรวยทรัพย์หรือถ้าคนเกิดอยู่ในฤกษ์ราศีนั้นก็จะมีความอัปยศมีความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือพวกถืออุกกาบาตหรือบางพวกก็เชื่อไปในความฝันโอ้จะฝันถึงงูนะก็จะมีคู่ฝันถึงตะขาบนะก็จะเป็นแบบนี้ฝันถึงลิงเหรอน่าจะได้เบอร์สี่นะเป็นตีตัวเลขออกมาอีกจากความฝันแล้วก็ยังลักษณะดีชั่วตามที่ได้บอกไว้ว่าถ้าเจอขอทานเจอรถติดเจอฝนตกโอ้ไม่ดีเลยแต่รถไม่ติดเนี่ยจะเป็นลักษณะดีทั้งหมดแบบนี้เราเรียกไปได้เลยว่าเป็นมงคลตื่นข่าวเป็นวัตโกตัวละมงคลความเชื่ออะไรที่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าเชื่อเรื่องพวกนี้ท่านผู้ฟังมันจะทำให้การปฏิบัติเนี่ยการประพฤติการกระทำเนี่ยมันเป็นไปได้ยากถ้าเราจะคิดว่าโอ้สิ่งต่างๆเป็นตัวกำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำอะไรให้มันพัฒนาเปลี่ยนแปลงมันจะได้ยากมันจะไม่ได้เลยมันก็จะมาติดอยู่ในพวกนี้ท่านจึงเรียกพวกนี้ว่าเป็นกิเลสติดความเชื่องมงายมันก็จะไปต่อไม่ได้กิเลสเหล่านี้ก็จะครอบงำเอาไว้ไว้เป็นคู่ๆนะกิเลสมาเป็นคู่เสมอพอเราบอกจะไม่ติดมันแล้วก็ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาคู่กันความโกรธก็มาคู่กันกับการผูกโกรธเอาพอจะมีเมตตาหลุดติดไปในความที่ไม่สนใจไม่อะไรอีกเป็นการปฏิเสธไปหมดมีเป็นคู่เสมอถ้าบอกว่าละมงคลตื่นข่าวเหล่านี้ละกิเลสต่างๆต่อไปได้ไปตามช่องคือทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสามารถจะพ้นจากทุกข์ได้พราหมณ์เนี่ยได้ยินได้ฟังไล่เรียงไปโอ้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินะเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจมาโดยตลอดจึงเลิกถือมงคลตื่นข่าวเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ฟังทั้งคนไทยคนจีนฝรั่งก็ถือเลข13บ้างบางคนก็ถือตัวเลขถือสัญญาณสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งตรงข้ามกันก็คือไม่เอาสาระอะไรเลยนั่นก็ไม่ใช่ทีนี้พอพราหมณ์คนนี้ก็ได้ฟังไกรกรวนเรื่องราวแล้วปรับเปลี่ยนละสักยะทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิมามีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปเอาเรื่องศีลนี่แหละศีลห้าเอาให้ดีให้เต็มให้ไ ได้ฟังเรื่องอนุบุพพิกถาด้วยเรื่องของทานศีลสวรรค์เส้นทางให้ไปถึงนิพพานเป็นอย่างไรฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาจิตใจนี่ดีแล้วในลักษณะที่ว่ามงคลตื่นกล่าวเป็นความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยที่มันมีหลายอย่างอยู่ในสังคมไทยเราต้องการจะอธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งว่ามันหมายถึงความที่เราจะถือเอาสาระจากเรื่องนี้ให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยคือคุณอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นประเพณีทำกันมาทำกันบ่ายไม่บ้าอะไรแต่อย่าไปถือเอาสาระเป็นเพียงแค่การกระทำเลยมันจะไม่ดีอย่างเคสว่าการไหว้เจ้าอย่างเงี้ยคุณจุดธูปขึ้นถ้าถือเอาสาระเป็นเพียงว่าการกระทำแบบนี้แล้วคุณจะโชคดีแล้วฉันไหว้เจ้าขึ้นฉันไหว้พ่อแม่ฉันไหว้พระพุทธเจ้าละแล้ววันนี้ก็ทำอะไรเออไปนอนซะขี้เกียจต่อไปคิดว่าเฮงๆรวยรวยแล้วทุกอย่างความโชคดีมันก็จะไหลมาเองนี่คือเป็นลักษณะความงมงายนะคือถือเอาการกระทำเพียงเท่านั้นว่าเป็นสาระบางคนนบลงนบลงวันละ5ครั้งเช้าสายบ่ายค่ำตามเวลาเลยอะนบลงแล้วก็คิดว่าด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ฉันจะพ้นทุกข์ได้คือมันไม่ใช่ไงแต่ว่าสาระสำคัญสาระสำคัญมันคืออะไรเอามันอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าคุณนบลงนบลงกราบลงจิตใจเป็นยังไงเอาจิตใจก็ต้องทำให้มันดีด้วยมีเมตตามีปัญญาเอาสาระตรงนี้นี่ไม่ได้เอาสาระตรงเพียงการกระทำหรือว่าด้วยประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งกิเลสนะจำไว้มันเอาเราสองทางเสมอพอทางหนึ่งบอกโอ้ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะดีเป็นมงคลอีกทางหนึ่งก็ปฏิเสธเลยเห็นใครทำก็ด่าเขาว่าเขาก็ไม่ถูกอีกแต่คือเห็นโดยความมันไม่เป็นสาระจะทำก็ไม่ได้ว่าจะเอาสาระอะไรจากตรงนั้นทำก็ทำไปก็ทำเป็นประเพณีก็ทำไปไม่ว่าอะไรพวกเจ้าลิชวีเขาก็ทำพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่สาระมันอยู่ตรงที่ว่ากรรมที่เกิดทางกายวาจาและใจให้มันดีในเรื่องศักดิ์ที่ว่าเป็นเอาแต่เพียงการกระทำเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่มาในทุเมธาชาดกนี้ก็อีกเหมือนกันที่ถือว่าคนชอบบูชาบนบานศาลกล่าวกับเทพเจ้าต้นไทรนี่ไปบนกับต้นไม้คนในสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ถือผีตามฟังถือผีถือเทวดาว่าเป็นสรณะเรื่องราวนี้มาในชาดกที่ชื่อว่าทุมเมธาชาดกว่าด้วยการที่จะจับเอาคนโง่บูชายัญสมัยนั้นที่เมืองพาราณสีมีพระเจ้าบรมทัตครองราชอยู่โพธิสัตว์ของเราก็เกิดในครรภ์ของอัครมเหสีคือเกิดเป็นโอรสของพระราชาการอุบัติเกิดขึ้นของโพธิสัตว์นี่ทำให้ผู้คนยินดีมากบอกโอ้ลูกของพระราชาพระราชโอรสเกิดแล้วต่างคนต่างดีใจกันมากในประชาราชทั่วพระนครเลยดีใจมากก็จึงตั้งชื่อลูกด้วยชื่อของพ่อด้วยให้เรียกว่าเป็นบรมทัตกุมารพอโตขึ้นก็ให้ไปเรียนศิลปะจากเมืองตักศิลาทั้งวิชาการปกครองวิชาการรบวิชาศาสตร์ต่างๆที่จะมาในใช้การดูแลบ้านเมืองสุดท้ายพอเรียนหนังสือกลับมานี่โอ้พ่อก็ดีใจมากพระราชาจึงแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชคือผู้ที่จะดูแลการงานแทนพระราชาไปเลยฝึกงานก่อนที่จะขึ้นครองราชจริงๆแต่งตั้งไว้ให้เป็นตำแหน่งมกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทำหน้าที่ทำวังบริษัทของเราเป็นถึงอุปราชแล้วก็ออกตรวจตาบ้านเมืองละว่าบ้านเมืองนี่เป็นยังไงประชาชนอยู่กันเป็นอย่างไรพอเอาไปตรวจตราประชาชนนี่ก็ดีใจมากว่าโอ้มกุฎราชกุมารเสด็จมาบ พธิสัตว์เนี่ยสังเกตเห็นอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังว่าในบ้านเมืองประชาชนชาวนครพนันสีสมัยนั้นเนี่ยทำไมส่วนใหญ่ก็ยังยากจนอยู่มีบางส่วนก็ร่ำรวยดีก็มีส่วนที่ยากจนนี่ก็เยอะยากจนแล้วจะมาเฝ้าบางทีก็ยากหิวไม่มีแรงบ้างอะไรบ้างเราก็สังเกตเห็นพฤติกรรมของพวกที่ยากจนเหล่านี้ต้องคนรวยด้วยล่ะก็มักจะไปบนบานศาลกล่าวว่าอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งที่เป็นต้นไทรใหญ่อยู่ที่บริเวณทางเข้าของเมืองเขาก็ล้อมรั้วประดับประดาตกแต่งอะไรไปอย่างดีคนนี่ก็เข้าคิวต่อกันในการที่จะบวงสรวงบูชาต้นไทรนี้สังเกตดูพฤติกรรมของคนทั้งฝั่งคนนี่เขาก็ทำปากมุ้มมิ้มมุ้มมิ้มมุ้มมิ้มเสียงก็พร่ำบ่นออกมาด้วยว่าโอ้ข้าแต่เทพเจ้าต้นไทรขอให้ลูกนี่โชคดีโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยทำอะไรกูรุ่งเรืองเจริญมั่งคั่งถ้าลูกเจริญมั่งคั่งดีแล้วนี่นะจะมาแก้บนกับเทพเจ้าต้นไทรนะเรากราบมับมับปักธูปลงไปไปแล้วไปไหนต่อคนนี้ก็ไปนอนอยู่ที่บ้านนั่งเฉยๆไม่หาการหางานอะไรเอาทำไมงมงายแล้วก็ขี้เกียจ ด้วยก็หวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากการที่เอาก่อไปบูชาเทพเจ้าต้นไทรแล้วสังเกตเห็นในข้อแรกก็คือประชากรนี่ก็ขี้เกียจ ด้วยอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวหญิงสาวคนนี้เขาก็ไปบนขอกับเทพเจ้าต้นไทรโอ้เนี่ยขอให้เจอหนุ่มหล่อแล้วก็รวยๆมีเงินทองหน้าตาดีๆอยู่พันงามโอ้ยขอให้ได้ผัวแบบนี้ถ้ามีเชื้อเจ้าด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็โง่หน่อยๆโอ้จะเพอร์เฟกต์เลยโอ้ยจะได้นะฉันจะเอาแพะเอาแกะเอาอะไรมาแก้บนกับท่านเลยบอกเทพเจ้าตนใส่อย่างงี้อีกคนหนึ่งก็ว่าโอ้ยขอเลขเด็ดๆสัก3ตัวเจ๋งๆนะงวดนี้ถูกนี่นะทั้งปลดหนี้ทั้งซื้อบ้านทั้งซื้อรถแล้วก็จะบางส่วนเหลือเนี่ยมาแก้บนกับเทพเจ้าต้นไทรโพธิสัตว์เห็นพฤติกรรมดังกล่าวทั้งฝั่งบอกโอ้ประชากรในบ้านเมืองนี่ถือผีถือเทวดาอย่างนี้แล้วก็งมงายบางส่วนก็ขี้เกียจบางส่วนก็หวังแต่ความสะดวกสบายง่ายๆแบบนี้จิตใจนี่ฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นอธรรมโดยมากเห็นในกลุ่มหนึ่งนี่ก็ฆ่าสัตว์บูชายันตามแต่ที่ตัวเองได้บนเอาไว้เอานับจำนวนไก่ดูฆ่าไก่50ตัวบูชาเทพเจ้าต้นไทรอีกฝั่งหนึ่งก็ฆ่าแพะ100ตัวอีกฝั่งหนึ่งก็ฆ่าหมู20ตัวบางส่วนก็เอาดอกไม้เอาของหอมมาบูชาบางส่วนก็บูชาด้วยการรำหรือการฟ้อนบางส่วนก็เอาไข่มาตั้งไว้บานเลยบริษัทมีความคิดว่าโอ้นี่มันไม่ถูกแล้วมันเป็นเรื่องงมงายแล้วมันเป็นเรื่องที่นับถือผีถือเทวดาแล้วมีความคิดว่าถ้าเราได้ขึ้นครองราชนี่เราจะต้องกำจัดความงมงายความขี้เกียจความเข้าใจผิดพลาดออกจากแว่นแควนี้ให้ได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะบังคับขู่เข็นกันด้วยอาทยานี่มันก็จะไม่ sustainable คือไม่สามารถที่จะคงที่รักษาตัวมันเองอยู่ได้จึงออกอุบายทางฝั่งโพธิสัตว์ของเราทำเป็นไปบูชาเทพเจ้าต้นไทรด้วยก็จึงจัดเรื่องบูชาทำการบวงสรวงทำอยู่เป็นประจำในช่วงที่ทำหน้าที่อุปราชบางทีไปต่างเมืองกลับมาเอากับบูชาต้นไทรบางทีสัปดาห์นี้มาตรวจเมืองก็มาบูชาอีกสัปดาห์ต่อมาไปดูราษฎรแถวนั้นออกมาว่าราชการก็มาบูชาอีกประชาชนนี่ก็ปลื้มใจเลยนะ โอ้ยมกุฎราชกุมารของเราท่านก็บูชาเหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้ยทำธุระทำการงานที่ควรทำแล้วโดยคิดว่าเออขอให้ประชาชนบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็บนบานศาลกล่าวว่ากันไปประชาชนก็พอใช่ละที่เห็นเจ้าของตัวเองทำอย่างนี้เพราะในการต่อมาบูฟังก็ผลัดเปลี่ยนราชการพระเจ้าพรหมทัตองค์เดินสวรรคตไปมกุฎราชกุมารก็ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าพรหมทัตขึ้นแทนพระโพธิสัตว์ของเราขึ้นเป็นพระราชาแล้วเป็นพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ครองราชโดยธรรมมีการปกครองโดยธรรมโดยทศพิธราชธรรมเว้นอคติ4อย่างจัดการพิจารณาความต่างๆอย่างดีมีนโยบายให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนแว่นแฟนต่างๆก็มีอยู่วันหนึ่งหลังจากขึ้นครองราชไม่นานเรียกประชุมเราเสนามาแล้วก็ถามในที่ประชุมว่าท่านรู้ไหมว่าที่เราได้ขึ้นครองราชเนี่ยเพราะอะไรพวกเราเสนามาก็ไม่ทราบแล้วประชาชนก็จึงบอกให้ว่าเอ้าท่านไม่เห็นเหรอช่วงที่เราเป็นอุปราชเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยเราไปที่ต้นไทรใหญ่นั้นอยู่เป็นประจำบ่นเอาไว้กับเทพเจ้าต้นไทรนี่แหละว่าขอให้ได้เป็นพระราชาขอให้ได้ราชสมบัติถ้าได้ราชสมบัตินะจะทำบริกรรมพูดง่ายๆคือได้บ่นเอาไว้กับเทพเจ้าแห่งต้นไทรนั้นตอนนี้นี่ความปรารถนาของเราสำเร็จผลแล้วได้ขึ้นครองราชแล้วขอให้พวกอมาตย์นี่ได้จงรีบจัดแจงเตรียมเครื่องบูชาแก้บนให้เราด้วยเอาแล้วพระองค์บนไว้ด้วยอะไรล่ะพวกเราจะจัดหาให้พระราชาก็บอกว่าบนเอาไว้ด้วยคนโง่ 1,000 คนเราจะจับเอาคนพาลคนพาลนี่คือดูจากคนที่ฆ่าสัตว์คนที่พูดโกหกคนที่ผิดลูกเมียคนอื่นคนที่มักพูดเท็จคนที่ดื่มน้ำเมาเอาคนพวกนี้ที่เป็นคนพาลคนโง่จับมาบูชายันที่ต้นไทรนี้โดยฆ่าอยู่ต่อหน้าต้นไทรให้เลือดหลั่งลงแล้วก็ตัดเอาเฉพาะหัวใจเป็นก้อนแล้วก็เอาตรงลำไส้ส่วนกลางยาวประมาณ1คืบเอามาวางเรียงกันเอาไว้อยู่ที่หน้าต้นไทรส่วนศพนี่เอาไปทิ้งที่อื่นบนเอาไว้กับเทพเจ้าต้นไทรเนี่ยว่าจะต้องจับคนโง่คือคนพาลที่ทำทุศีลผิดศีล 1,000 คนมาบูชาแก่เทพเจ้าต้นไทรตอนนี้สำเร็จผลแล้วขอให้ผู้อมาตย์จัดแจงอย่างนี้ให้ด้วยพวกอมาก็จึงประกาศไปท่านผู้ฟังตามหามาใครที่เป็นคนทุศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดศีล5จับมาให้หมดในแว่นแขวนประชาชนนี่พอได้ฟังประกาศปุ๊บในตอนนั้นท่านผู้ฟังเอ้ยเลิกเลยที่ฆ่าแกะฆ่าแพะฆ่าไก่หยุดแล้วที่จะต้องดื่มเหล้ากินเหล้าไม่กินเลยที่จะผิดลูกเมียคนอื่นก็ไม่ทำแล้วเลิกเพราะกลัวถูกจับไปบูชายันด้วยอุบายนี้ท่านผู้ฟังทำไมเบนแควนี่หาคนชั่วไม่ได้เอายังหาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยไม่มีเลยครับทุกคนนี่ก็เรียบร้อยดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่มีประกาศนี้ออกไปสรุปไม่ได้แก้บนนะคือจริงๆแล้วไม่ได้บนจริงๆแค่เป็นอุบายในการที่จะบริหารปกครองประเทศเฉยๆด้วยกุศโลบายนี้ท่านผู้ฟังโพธิสัตว์ที่เป็นพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็ให้ประชาชนตั้งอยู่ในความดีรักษาศีล5ทำบุญยกิริยาวัตถุ10ให้เป็นคนขยันขันแข็งไม่งมงายบ้านเมืองนี่ก็เจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นต่อหมดรัชสมัยพระองค์สวรรคตลาจากโลกนี้ไปประชาชนที่อยู่ในการปกครองของพระองค์พอสิ้นอายุไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เหมือนกันเคยเกิดตามกันไป เพราะด้วยผลกรรมดีที่ทำในสมัยนั้นคำถามที่อาจจะมีแทรกขึ้นมาก็คือว่าเอาแล้วพระเจ้าพรหมทัตพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นการโกหกหรอกเหรอไม่ได้บ่นแล้วก็บอกว่าบ่นไม่ได้แก้บ่นแล้วจะยังไงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไวท์ไลน์คือโกหกสีขาวหรือเปล่าถ้าท่านผู้ฟังสงสัยเรื่องนี้เขียนถามมาได้นะข้าพเจ้าจะตอบให้แต่ไม่บอกวันนี้หรอกเพราะว่าความงมงายเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่แค่นี้ความงมงายเพ่งโทษหาข้อผิดนอกจากเรื่องสัญลักษณ์เรื่องหมายต่างๆที่จะถือว่าเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลแล้วอย่างเรื่องการบนบานศาลกล่าวถือผีถือเทวดาแล้วอย่างเรื่องชื่อนี่ก็สำคัญบางคนก็ถือชื่อหมอดูว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อตัวอักษรนี้เป็นกัลกินีตัวอักษรนี้นำโชคชื่อแล้วก็ยังเบอร์โทรศัพท์ด้วยนี่เบอร์นี้ขวางโชคลาภเบอร์นี้มีโชคลาภดูนี่แพ็กเกจนี้พิเศษพร้อมเปลี่ยนเลยทำเรื่องที่อำเภอให้ด้วยติดต่อออปเปอเรเตอร์ค่ายมือถือให้ด้วยคิด 3,000 บาทเท่านั้นแต่ทำตอนนี้เหลือ 2,000 ชวนเพื่อนมาด้วยมีโบนัสพิเศษให้อีกนี่ด้วยการที่ว่าถือชื่อมันไม่ได้มีแค่สมัยนี้ท่านผู้ฟังเดิมมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นู่นอีกเรื่องราวนี้ปรากฏในชาดกที่ชื่อว่านามสิทธิชาดกว่าชื่อเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำนะมันเป็นเพียงชื่อเรียกเฉยๆโดยในเรื่องนี้นั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เคยเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกคือเป็นอาจารย์ผู้ที่สอนความรู้ในสมัยนั้นมีกุลบุตรคนหนึ่งก็มาเรียนความรู้กับอาจารย์โดยกุลบุตรคนเนี้ยไม่รู้ยังไงพ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าปาปกะคือคนบาปเวลาถูกเพื่อนเรียกก็บาปมานี่บาปไปกันบาปทำอย่างนี้นะบาปนะเวลาถูกเรื่องอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็แบบเนี่ยจิตใจมันก็เคืองนะทำไมมาเรียกเราว่าบาปหรือแถวหมู่บ้านน้องเต่าท่านบังก็มีคนชื่อว่าบูดเอายายบูดเอานี่มายายบูดเอานี่ไปยายบูดทำมานี่ให้หน่อยคือลักษณะชื่อที่มันมีความหมายที่ไม่เป็นมงคลน่ะมีความไม่ดีหรือมีความหมายแฝงที่มันคลาดเคลื่อนไปอยู่ในนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่ชื่อถุยอย่างเงี้ยถุยเอานี่มาหน่อยมันก็จะแบบฟังแล้วมันก็จะยังไงใช่ไหมอีตาคนนี้ที่ชื่อว่านายป่าประกะเขาก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าโอ้ชื่อฉันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนกับว่าเป็นตัวกาลกินีเป็นอัปมงคลก็เลยไปหาอาจารย์ขอร้องอาจารย์ว่าเนี่ยช่วยตั้งชื่อดีๆให้ผมหน่อยเถอะผมอยากจะเปลี่ยนชื่อโอ้ตัวที่แบบเฮงๆสุดๆเลยนะตัวที่แบบนำโชคลาภมาให้อาจารย์ก็ผัดเพี้ยนอยู่เรื่อยนะบอกโอ้ยไม่ต้องรอเดี๋ยวคราวหน้าก็ว่ากันไปลูกศิษย์นี่ก็แบบมาอ้อนวอนขอร้าวขออีกแต่อาจารย์ทำไมหวงความรู้งี้มีความรู้เรื่องศาสตร์มีความรู้เรื่องมนต์สอนให้หน่อยนะโพธิสัตว์นี่พอถูกรบเร้าอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็เลยบอกว่าเอางี้จะตั้งชื่อให้ก็ได้ลองไปสำรวจมาก่อนจะเอาชื่อแบบไหนให้เดินทางไปในชมพูทวีปนี่แหละแล้วก็เจอคนชื่อแบบไหนอยากได้ยังไงจัดมาบอกมาเดี๋ยวจะจัดให้ก็เลยส่งลูกศิษย์ของตนนี้แพ็คอาหารแพ็คเสื้อผ้าอะไรต่างให้เดินทางไปโอ้เรื่องราวนี้ก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งนะที่ท่านชื่อเป็นอย่างนี้แหละปาปกะคือพระเนี่ยเขาจะมีการตั้งฉายากันให้ใช่ไหมซึ่งฉายาก็เอามาจากชื่อของตัวเองนี่แหละพอชื่อแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงศัพท์สมานสนธิลักษณะได้ลักษณะหนึ่งพอคิดว่าชื่อตัวเองไม่ดีก็เลยไปขออุปชาให้ช่วยเปลี่ยนชื่อให้หน่อย เรื่องราวนี้พอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านทราบแล้วก็เลยปรารภถึงเหตุที่ว่าภิกษุรูปนี้แหละในสมัยก่อนนั้นก็ได้มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันเกิดเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาปาโมกได้เดินทางเพื่อที่จะไปหาชื่อที่ตัวเองชอบชื่อที่มันจะเป็นมงคลในวันที่ออกเดินทางไปถึงที่ทางแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังก็พบว่ามีคนเขาแห่ศพคนตายเพื่อที่จะไปเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำเหตุการณ์นี้เราก็ถือว่านี่เป็นนิมิตนะเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเราไปหาข้อมูลดีกว่าเผื่อว่าจะมีอะไรก็ไปถามพวกที่เขาแห่กันมาว่าคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะเขาตายโอ้ทำไมเขาตายล่ะก็เป็นโรคแล้วคนที่ตายนี่ชื่ออะไรชื่อว่าบุญรอดคือในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าชีวกะซึ่งหมายถึงมีชีวิตรอดโอ้ชื่อว่าบุญรอดรอดแล้วยังตายเหรอเนี่ยเอาป่วยน่าจะหายนะทำไมไม่หายพวกญาติก็บอกโอ้ยชื่อจะบุญรอดหรือจะบุญไม่รอดจะชีวกะหรืออะชีวกะคนมันก็ตายทั้งนั้นล่ะชื่อมันจะไปสำคัญอะไรมันเป็นชื่อเรื่อยเฉยลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปาโมกคนนี้เห็นสภาพแล้วก็เริ่มมีความเฉยๆเรื่องชื่อด้วยเหมือนกันนะโอ้คนชื่อรอดสุดท้ายก็ไม่รอดเอาไปดีกว่าเดินทางต่อไปอีกไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เห็นหญิงนางทาสีคนหนึ่งก็ถูกเขาเคี่ยนอยู่ที่หน้าประตูคือเป็นเหตุการณ์ลักษณะที่จะไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันถึงถือว่าเอาเป็นนิมิตก็ไปถามดูสิว่าทำไมคุณต้องมาเคี่ยนบุคคลนี้ให้เจ็บปวดด้วยล่ะเขาก็บอกโอ้ยนี่มันเป็นนางทาสีมันมาขอยืมเงินแล้วก็ให้ไปทำหน้าที่รักษาทรัพย์รักษาก็ไม่รักษาให้ดีขโมยอีกดอกเบี้ยก็ไม่ยอมใช้ก็จึงต้องจับมาเคี่ยนตีนี่แหละให้หลาบให้จำให้รู้จักที่จะคืนเงินใช้เงินเอานำมาคืนให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมาเอาแล้วนางทาสีคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อธนปาลีซึ่งชื่อนี้ตำรวจแปลว่าคนมีทรัพย์ก็มาธนะนี่หมายถึงทรัพย์สมบัติอยู่ในสมัยปัจจุบันคนที่ชื่อว่าธนกฤตอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนที่สร้างเงินสร้างทรัพย์ได้คนที่ชื่อธนพลก็หมายถึงคนที่มีทรัพย์เป็นกำลังคนที่ชื่อธนวัฒน์ก็หมายถึงการเจริญด้วยทรัพย์คนที่ชื่อธนันปภาคร่ำรวยมีโชคลาภอย่างนี้เอาแล้วชื่อแบบมีทรัพย์ขนาดนี้ทำไมดอกเบี้ยไม่ได้จ่ายหรอโอ้ยชื่อมันจะไปสำคัญอะไรนี่พวกคนเดียวเจ้านี่พูดนะมันใช่เป็นชื่อเรียกเฉยๆถ้าไม่มีเงินก็คือไม่มีเงินนั่นแหละคนจะชื่อรวยก็ไม่มีทรัพย์ได้คนจะชื่อจนก็มีทรัพย์ได้คนจะชื่อรวยชื่อจนมันก็เขียนใจมันก็เป็นเศรษฐีได้ทั้งนั้นละชื่อนี่เป็นเพียงบัญญัติเฉยๆเดี๋ยวผู้ฟังลงไปค้นก็ได้คนที่มีรายชื่อว่าเป็นบุคคลล้มละลายในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีชื่อคนที่แบบมีความหมายในทางร่ำรวยอยู่ด้วยหรือเราไปดูรายชื่อเศรษฐี500คนแรกในประเทศไทยมันก็จะมีชื่อที่แบบเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ได้จะมีความหมายดีเด่นอะไรก็มีอยู่ด้วยเสมอชื่อเนี่ยเป็นเพียงบัญญัติเฉยๆท่านบ่าได้บาปของเราเดินทางมาเห็นในวาระที่สองนี่ก็เริ่มมีความเฉยๆในเรื่องชื่อมากขึ้นแล้วในบาปของเรานี้คุณคิดว่าเดินทางกลับดีกว่าเราเริ่มจะรู้มีความเข้าใจละในขณะที่กำลังเดินทางกลับไปหาอาจารย์ของตนระหว่างมาที่สี่แยกแห่งหนึ่งก็เห็นคนกำลังเกาหัวอยู่มองไปทางนั้นมองไปทางนี้เท้าสะเอวแล้วก็ทำหน้าเครียดก็เลยเข้าไปถามว่าเอาท่านมาทำอะไรที่นี่ต้องการจะไปที่ไหนและมาจากที่ไหนอีตาคนนี้ก็บอกว่า โอ้ผมหลงทางแล้วเนี่ยไม่รู้มาตรงนี้ได้ยังไงจะไปที่เมืองนั้นเอาแล้วท่านชื่ออะไรล่ะเนี่ยโคก็บอกว่าชื่อเจนทางมาจากคำว่าปันทกะแปลว่าผู้เจนทางในบาปของเราก็งงเลยชื่อว่าชำนาญทางแล้วทำไมหลงทางอีกแล้วเนี่ยคือกับตาคนนี้เขาบอกโอ้ยมันจะไม่หลงได้ไงเนี่ยคนจะชื่อหลงหรือจะไม่ชื่อหลงมันก็หลงได้นั่นน่ะหรือจะไม่หลงก็มันชื่อเรียกเฉยๆท่านนี่ทำไมโง่อย่างนี้ถูกกบายในบาปของเรานี่พอเจอในวาระที่สามอย่างนี้ก็จึงเข้าใจแล้วว่าโอ้มันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกบัญญัติเฉยๆเนี่ยเขาจึงมีความวางเฉยในเรื่องชื่อไปแล้วเขาจึงเดินทางกลับมาหาอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับคนที่ชื่อชีวกะหรืออชีวกะคือแปลว่ามีบุญรอดหรือจะไม่รอดมันก็ตายเท่ากันได้เหมือนกันคนที่ชื่อมีทรัพย์มากหรือไม่มีทรัพย์มันก็เป็นคนเข็นใจคนไร้ทรัพย์ได้เหมือนกันคนที่ชื่อชำนาญทางหรือจะชื่อไม่ชำนาญทางก็หลงทางได้เหมือนกันผมเจอเหตุการณ์เหล่านี้มาเล่าให้อาจารย์ฟังได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าชื่อเนี่ยเป็นเพียงบัญญัติเฉยๆความสำเร็จเนี่ยจะมีเพราะชื่อตั้งเอาไว้อย่างดีมันไม่ใช่ไม่ได้ทำไมงั้นคนที่ชื่อธนปาลีตั้งชื่อไว้อย่างดีเขาจะทำไมจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้โอ้ยขนาดดอกเบี้ยยังจ่ายไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเงินต้นควรจะมีทรัพย์ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อนี่เห็นมาแล้วพอกันทีเรื่องนี้สำหรับผมไม่ได้คิดว่าจะต้องปรองต้องเปลี่ยนอะไรมาแล้วขอใช้ชื่อเดิมนี่แหละบริษัทได้ยินเรื่องราวนี้ก็สอนลูกศิษย์เลยท่านผู้ฟังเทียบเคียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จึงกล่าวคำนี้บอกว่าเพราะเห็นคนชื่อชีวิตก็ตายได้เห็นนางชื่อมีทรัพย์มากก็ตกยากได้เห็นคนชื่อนายชำนาญทางก็ยังหลงทางได้นายบาปนี่จึงกลับมาทุกสิ่งอย่างทุกฝั่งมันอยู่ที่การกระทำกายวาจาใจถ้าเป็นกุศลเป็นความดีเวลานั้นเป็นบุญเวลานั้นเป็นฤกษ์ดีเวลานั้นเป็นยามดีทุกฝังเรื่องชื่อเรื่องมงคลตื่นกล่าวหรือแม้แต่เรื่องบนบันสารกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสำคัญคำว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญนั้นหมายถึงเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนั้นคือการกระทำนั่นคือกรรมดีเราทำส่วนเรื่องอื่นจะทำจะไม่ทำไม่ใช่สาระสำคัญจะชื่อเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่สาระสำคัญจะต้องใช้สิ่งนี้ในการบนในการตั้งบูชาไม่ใช่สำคัญคือเป็นเรื่องรองๆลงไปไม่ต้องใส่ใจให้มันปวดหัวมากแต่จะต้องไปทะเลาะกันเพราะเรื่องต่างๆเหล่านั้นนั้นไม่ควรเลยแต่สิ่งที่ควรสนใจใส่ใจคือเราอย่าทะเลาะกันให้สมัครสมานสามัคคีกันให้พูดจาดีๆกันให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่โดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวในวันตรุษจีนในวันสงกรานต์ทั้งพูดจาทั้งกระทำในลักษณะที่ให้มีเมตตาต่อกันจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะถือกระเป๋าแบรนด์ไหนจะขับรถทะเบียนเลขอะไรจะชื่อตัวอักษรไหนในชื่อเราเนี่ยสิ่งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาใจนี้ต่างหากนี่เป็นเรื่องราวที่ฝากไว้3เรื่องท่านผู้ฟังในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นสาระแยกส่วนที่เป็นความงมงายไม่ใช่สาระสำคัญออกไปแล้วกระทำสิ่งที่ดีงามทั้งในเรื่องของมงคลทั้งในเรื่องของการบูชาบนบานศาลกล่าว